ब्रह्मसूत्र इसमें शैवादि मत का निराकरण करते हुए सूत्र विचार चल रहा था पत्युर असामंजस्य। तो पत्यु ईश्वरस्य अगर केवल निमित्त कारण मानेंगे जगत का, तो जगत में दिखने वाला ये वैषम्य के चलते ईश्वर में दोष आएगा, विषम सृष्टि कर्तृत्व है ना, दोष आएगा। पूर्व पक्ष ये सब शैव वैशेषिक तथागत जैन ये सभी का मत में कैसे ईश्वर जगत स्रष्टा महेश्वर इत्यादि ये सब मत में दिखाया गया था। अभी अंतिम में सिद्धांति कहता है अत उत्तरम उच्यते भाष्य में पत्युर असामंजस्यात्। पत्यु षष्ठी असामंजस्यात् अर्थात उसमें ये असामंजस्य ये दोष होगा कि विषम सृष्टि कर्तृत्वेन। भाष्य में पत्युर असामंजस्यात् इति पत्युर पत्युर अर्थात ईश्वरस्य प्रधान पुरुषयोर अधिष्ठातृत्वेन जगत कारणत्वं न उपपद्यते। जैसे महेश्वर लोग अथवा योग वाले कहते हैं प्रधान और पुरुष ये दोनों का अधिष्ठाता, अधिष्ठाता ये अधिष्ठान नहीं है, अधिष्ठाता अर्थात उनका नियामक, प्रधान का भी नियामक जगत सृष्टि करेगा और पुरुष जो बाकी सब जीव जीवात्मा उनका भी नियामक है, वो करके वह जगत का कारण बनता है। तो जीवों का भी नियामक अर्थात जीवों का कर्म का फल देने के लिए प्रधान के द्वारा जगत का सृष्टि कर रहे हैं, इसलिए जीवों का भी नियामक हुआ और प्रधान का भी नियामक, प्रधान को जगत का कारण परिणत करवा रहा है जीवों को कर्म फल देने के लिए, इसलिए दोनों का नियामक हो गया। ऐसा जो कहते हैं वो लोग तो सिद्धांत कहते हैं कि न उपपद्यते। तो पूछते हैं संख्या वाले इत्यादि कस्मात, सिद्धांत कहता है कि असामंजस्यात् सामंजस्य नहीं होगा। टीका में आगमादिना निर्दोष ईश्वर सिद्धे कथम दोषवत्वम्। तो आगम से ईश्वर निर्दोष है, तो ईश्वर में ये विषम सृष्टि निमित्त दोष कह देते हैं, ये दोष ईश्वर में कैसे आएगा, ईश्वर तो निर्दोष है आगम कहता है। पूछते हैं वो लोग पूछते हैं किम पुनर असामंजस्यम, केवल निमित्त कारण मानने से ईश्वर को तो असामंजस्य क्या होगा। टीका में न तावत, सिद्धांत कहता है कि न तावत स्व स्व आगमात ईश्वर निर्णय, अपना अपना आगम से ईश्वर का स्वरूप का निर्णय करेंगे ये संभव नहीं है। आगमान निर्मूलत्वेन अप्रामाण्यात, सिद्धांत कहता है कि आप लोगों का जो आगम है वो निर्मूल होने से अप्रमाण है। अभी वो लोग कहेंगे कि सर्वज्ञ ज्ञान मूलम, सर्वज्ञ हमारा जो प्रणेता है हमारा अर्थात परंपरा का प्रतिष्ठाता वो सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ प्रणीतत्वात ये अमूल नहीं है। सर्वज्ञ ज्ञान न सर्वज्ञ ज्ञानम मूलम, सिद्धांत कहता है कि तत्र माना भाव, आपका जो आगम प्रणेता वो सर्वज्ञ है ये कैसे पता चला। तो कहेंगे कि नच आगम एवं मानम, क्योंकि हमारे सर्वज्ञ को जो ज्ञान हुआ है वो आगम से हुआ है, तो आगम से हुआ है तो आगम प्रमाण होने से सर्वज्ञ का जो ज्ञान है ये प्रमाण है। सिद्धांत कहता है कि हम पूछे आपका आगम कैसे प्रमाण है, आप कहेंगे हमारा प्रणेता सर्वज्ञ है। अभी पूछते हैं कि आपका प्रणेता कैसे सर्वज्ञ है, कहते हैं उनका आगम से ज्ञान हुआ, तो आगम प्रमाण है उसके उनका ज्ञान भी प्रमाण होगा, ये तो अनुन्याश्रय दोष होगा। सिद्धांत कहता है कि आगम मानत्व निश्चय मूल निश्चय और तन निश्चय अर्थात तो मूल मूल अर्थात तो सर्वज्ञ ज्ञान मूल है, ये निश्चय होने से तन निश्चय अर्थात आगम में प्रामाण्य निश्चय होगा। तो सर्वज्ञ रचित है आगम, ये सर्वज्ञ तो निश्चय होने से आगम में प्रमाण, आगम में प्रमाण होने से उसका ज्ञाता सर्वज्ञ, ये अनुन्याश्रय दोष होगा। न च पुरुष वचसाम स्वत्व मानत्व युक्तम, पुरुष वचसाम पुरुषों का जो वचन है अर्थात जो पौरुष ग्रंथ जो है उसमें स्वतः मानत्व ये नहीं आएगा। मिथो विरोधे न तत्व व्यवस्था तत्व अव्यवस्थान, सभी जितने सारे ये आगम प्रणेता है वो सभी में परस्पर में विरोध है, तो अगर ये स्वतः प्रमाण कहेंगे तो ये सभी को प्रमाण मानेंगे तो तत्व का व्यवस्थापन निश्चय निर्णय नहीं होगा। मिथो विरोधे न, मिथो विरोधे न अर्थात ये पुरुष वचसाम मिथो विरोधे न, परस्पर में विरोध दिखता है, होने से तत्व का व्यवस्था नहीं होगा। तत्व अव्यवस्थानाच नापि अनुमानाद ईश्वर सर्वज्ञ कर्ता एवं इति निर्णय संभवती। वैशेषिक लोग कहेंगे क्षित्यंकुरादिकम कर्तृजन्यम कार्यत्वात् घटवत्, अनुमान से ईश्वर सर्वज्ञ ऐसे निर्णय हो जाएगा, क्योंकि जो क्षित्य अंकुर इत्यादि है वो कोई जीव कर्तृक नहीं हो पाएगा, तो जो उसको बनाएगा वो सर्वज्ञ होगा। ईश्वर सर्वज्ञ कर्ता एवं इति निर्णय सिद्धांत कहता है कि नापि संभवती। अनुमानस्य दृष्ट अनुसारित्वेन दृष्ट विपरीतार्थ असाधकत्वात्, अनुमान सर्वदा दृष्टांत के ऊपर निर्भर करेगा और दृष्टांत उभयवादी सम्मत होना चाहिए, ग्राह्य होना चाहिए। तो अनुमान दृष्ट अनुसारी होने से दृष्ट का विपरीत अर्थ को सिद्ध नहीं कर पाएगा। अनुमान से वही सिद्ध होगा जहाँ व्याप्ति ग्रहण हुआ है, व्याप्ति दृष्ट पदार्थ में ग्रहण होगा। तो दृष्ट विपरीतार्थ असाधकत्वात्, तो पूर्व पक्ष कहेगा कैसे हम दृष्ट असाध विपरीत कहते हैं, हम तो कहते हैं घटवत, घट में जैसे कर्ता दृष्ट है इसी प्रकार की वो भी दृष्ट होगा। सिद्धांत उसको समझाता है कैसे दृष्ट विपरीतार्थ आप लोग कहते हैं। तथा च लोके यादृशः कर्तारो दृष्टाश तादृशा एव जगत कर्तारो राग द्वेषादि मन्तः सिद्धेयु। अगर आप कुलाल को दृष्टांत देंगे घट का कर्तात्व है ना, तो कुलाल जो है वो राग द्वेषादि मान है, तो होने से तथा च लोके यादृशः कर्तारो दृष्टा, लोक में कर्ता सब जैसे दिखते हैं तादृशा एवं जगत कर्ता रह, जगत कर्ता भी उसी दृष्टांत से सिद्ध करेंगे। राग द्वेषादि मन्तः सिद्धेयुः, वो भी राग द्वेषादि मन होंगे। और यदि लोके विचित्र प्रासादादि कर्तुर एकत्व एकत्वादि अदर्शने अपि जगत कर्तरी लाघवात एकत्वम नित्य ज्ञानम निर्दोषत्वम च कल्प्येत। अभी नया एक लोग क्या कहते हैं, कहते हैं कि एक क्षित्य अंकुरादिकम कर्तृजन्य, तो कर्तृजन्य हो जाने से कोई ना कोई कर्ता होगा, तो जब उसको पूछेंगे कि कोई ना कोई कर्ता होगा, जैसे ये गृह है गृह का कर्ता नाना है, इतना बड़ा जगत का नाना कर्ता हो, वो वहां कहीं लाघवात एक ही मान लीजिए, लाघव कैसे, क्योंकि तो एक ही ईश्वर से अगर जगत बन सकता है तो अनेक ही मानने का क्या जरूरत है, गृह एक ही व्यक्ति से नहीं बन पाएगा इसलिए नाना मानते हैं, किंतु ईश्वर तो एक ही जगत तो एक ही ईश्वर से बन सकता है इसलिए नाना ईश्वर स्वीकार करने का आवश्यक नहीं, इसको लाघवतर्क कहते हैं। तो यदि लोके विचित्र प्रासाद आदि कर्तुर एकत्व आदि अदर्शने अपि, वहां नाना कर्ता होते हैं प्रासाद आदि में, तो होने पर भी जगत कर्तरी लाघवात एकत्व आप मानते हैं, ये तो दृष्टांत का विपरीत हुआ। और दूसरा जो जगत में कर्ता दिखते हैं वो कोई सब नित्य ज्ञान वाले नहीं होते हैं, आप उसको नित्य ज्ञान वाला ही मानते हैं, वो भी दृष्ट का विपरीत हुआ। और जो लोक में कर्ता दिखते हैं वो सब राग द्वेष आदि दोषवंत होते हैं, आप ईश्वर को निर्दोष मानते हैं, इतने सारे दृष्टांत का विपरीत चीज कल्पना करते हैं, तो तरी द्रव्य उपादान तुम अपि कल्प्यता, तो उसको उपादान कारण भी मान लीजिए, कहीं कुलाल उपादान कारण नहीं होता है, नहीं देखा गया कि जो कर्ता होता है उपादान कारण होता है, क्योंकि अभी आपका तर्क कैसे रहेगा, आप तो दृष्ट का नाना विपरीत अर्थ कल्पना करते हैं, तो ये भी दृष्ट का विपरीत अर्थ कल्पना कर लीजिए। तरी द्रव्य उपादानत्व अपि कल्प्यतम ईश्वरे, ईश्वरे द्रव्य उपादानत्व, ये भी कल्पना कर लीजिए। तो क्यों करेंगे, तो सिद्धांत कहते हैं लाघव कारण ईश्वर को मानते हैं निमित्तत्व न, लाघव से उसी को उपादान मान लीजिए, ये भी लाघवात। कर्तुर एव उपादानत्व न लाघवात, जो निमित्त कारण हुआ कर्ता और उपादान हो जाएगा तो लाघव हो जाएगा, अन्यथा अगर लाघव तर्क से अभी उसी को उपादान कारण भी अगर नहीं मानेंगे तो स्वतंत्र प्रधान परमाणु परमाणु आदि उपादान कल्पना गौरवात, आप निमित्त कारण ईश्वर को छोड़ करके और एक उपादान कारण मानेंगे, चाहे वो परमाणु को माने अथवा प्रधान को माने, किसी को भी माने वो सब कल्पना अधिक होगा, एक निमित्त कारण ही मानेंगे और एक उपादान कारण भी मानेंगे। क्योंकि प्रधान को हम कल्पना क्यों करते हैं, कहते हैं और प्रधान का ज्ञान के लिए आपके पास क्या उपाय है, आप तो किसी उपाय से अनुमान से जानते हैं प्रधान को, तो ये सब जो अन्य उपाय से उसका ज्ञान करते हैं वो लाघवाद ईश्वर को ही स्वीकार कर लीजिए, ये सिद्धांत कहा। लोक अदृष्टत्वाच्छेद कर्तुर द्रव्य उपादानत्व असिद्धि। अभी पूर्व पक्ष कहेगा जो करता है वो द्रव्य बनकर, मतलब वो द्रव्यत्व ने उपादान भी हो जाएगा, ये अदृष्टत्व तो लोक में देखा नहीं गया, कुलाल जो करता है वो उपादान नहीं बनता है। अदृष्टत्वात चेत कर्तुर द्रव्य उपादानत्वम असिद्धि, कर्ता जो है वो द्रव्य उपादान नहीं बनेगा असिद्धि। सिद्धांत कहता है कि एकत्वाधिकम अपि न सिद्धि, तो लाघवात आप एक मानते हैं वो भी सिद्ध नहीं होगा। तभी वो लोग पूछेंगे सिद्धांति को, तो फिर आप तो ईश्वर को मानते हैं तो आप वहां नाना क्यों नहीं मान लेते हैं ईश्वर, आप भी तो एक ही मानते हैं। तो सिद्धांति कहता है कि अस्माकं तु अपौरुषेयतया स्वतः सिद्ध प्रमाण भावया श्रुत्या स्व प्रमेय बोधने दृष्टांत अनपेक्षया भवति एव लौकिक कर्तृ विपरीता अद्वितीय कर्तृ कर्तृ उपादानात्मक सर्वज्ञ निर्दोष ईश्वर निर्णय। अस्माकं तु अपौरुषेयतया स्वतः सिद्ध प्रमाण भावया श्रुत्या, श्रुति स्वतः सिद्ध प्रमाण है तो क्यों है, कहते अपौरुषेय जो अपौरुषेय हो जाएगा वो उसमें स्वतः सिद्ध प्रमाण अर्थात वो प्रमाणांतर का अपेक्षा नहीं करेगा। तो जो स्वतः प्रमाण मतलब स्वतः प्रामाण्य जिसमें रहेगा वो स्व प्रमेय का बोधन कराने में अन्य कोई प्रमाण को अपेक्षा नहीं करेगा, तो इसलिए ये अनुमान को अपेक्षा नहीं करेगा। दृष्टांत अनपेक्षया श्रुति दृष्टांत अनपेक्षा, दृष्टांत को अपेक्षा नहीं करेगा क्यों, कहते हैं स्वतः प्रमाण। दृष्टांत अनपेक्षया भवति एव लौकिक कर्तृ विपरीत अद्वितीय कर्तृ उपादानात्मक सर्वज्ञ निर्दोष ईश्वर का निर्णय। लौकिक कर्तृ का विपरीत, लोक में जो कर्ता होता है उपादान नहीं होता है और वो दोष वाला होता है, तो उससे विपरीत भी अद्वितीय कर्ता उपादान सर्वज्ञ निर्दोष ईश्वर सिद्ध हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, कहते हमको कोई दृष्टांत की आवश्यकता नहीं है, हम तो श्रुति स्वतः प्रमाण है, श्रुति जैसे कहती है ऐसे ही ग्रहण करते हैं। जहाँ दृष्टांत की अपेक्षा होती है वहां लौकिक दृष्टांत से विरुद्ध विपरीत अर्थ का ग्रहण नहीं हो क्या कराया जा सकता है, किंतु जहाँ दृष्टांत का अपेक्षा नहीं है वहां जैसे कहा गया श्रुति में स्वतः प्रमाणत्व ना वही ग्राह्य हो जाएगा। तो इसलिए लौकिक पदार्थ जो लौकिक ज्ञान मतलब होता है ग्रहण होता है दृष्टांत तो ना उसे विपरीत भी अगर श्रुति कहती है तो वो प्रमाण है। निर्णीते च तस्मिन् धर्मी ग्राहक माना बाधात न रागादि दोष आपादनस्य अवकाश। अभी निर्णीचेत तस्मिन् तस्मिन् अर्थात ईश्वरे निर्दोष ईश्वर वेद से निर्णय हो गया, तो धर्मी ग्राहक मान के द्वारा बाध धर्मी को ईश्वर, ईश्वर हो गया धर्मी, इसको ग्रहण करवाने वाले मान हो गया श्रुति, तो धर्मी ग्राहक मान हो गया वेद श्रुति, तो उस प्रमाण के द्वारा बाध होने से आप उसमें रागादि दोष का आपादन नहीं कर पाएंगे। तो अभी पूर्व पक्ष भी कहेगा कि हमारा भी धर्मी ग्राहक मान अनुमान, हम अनुमान से ईश्वर सिद्ध करते हैं, उससे जब ईश्वर निर्दोष सिद्ध हो जाता है आप उसमें कैसे दोष सिद्ध कर पाएंगे। सिद्धांत कह दिया कि श्रुति स्वतः प्रमाण है, उसे ईश्वर निर्दोष सिद्ध होता है, श्रुति से निर्दोष ईश्वर सिद्ध होने के बाद आप उसमें दोष का आपादन नहीं कर पाएंगे। पूर्व पक्ष वही बात कहेगा भी, आप श्रुति से कहते हैं हम अनुमान से सिद्ध करते हैं, ईश्वर निर्देश निर्दोष सिद्ध हुआ आप उसमें दोष प्रमाण नहीं कर पाएंगे, दोष नहीं दिखा पाएंगे ईश्वर में। सिद्धांत किंतु कह दिया था कि ईश्वर में भी दोष की प्रसक्ति होगी। अभी दोनों में ये अंतर है कि वो लोग अनुमान से सिद्ध करते हैं, अनुमान से सिद्ध करने से सिद्धांत कहेगा कि दृष्टांत विरुद्ध आप सिद्ध नहीं कर पाएंगे, किंतु वेदांत कहता है हम तो श्रुति के आधार पर कहते हैं इसलिए हमको दृष्टांत की आवश्यकता नहीं है, तो हम दृष्टांत का विरुद्धवाद भी अगर श्रुति कहती है तो प्रमाण हो जाएगा। तो सिद्धांत कहते हैं निर्णिते च तस्मिन् अर्थात श्रुति आधारेण निर्दोष ईश्वरस्य निर्णिते सति तस्मिन् तो धर्मी धर्मी हो गया ईश्वर, ईश्वर ग्राहक मान हो गया श्रुति, श्रुति के द्वारा बाध होने से माने न बाधात न रागादि दोष आपादनस्य अवकाश, ईश्वरे रागादि दोष आपादनस्य अवकाशो नास्ति इति आनुमानिक ईश्वरवादिभ्यो वैषम्यम्। आनुमानिक ईश्वरवादी हो गया वैशेषिकादय, उससे वेदांत का निर्दोष ईश्वर ये स्वीकार करना वैषम्य हुआ। निर्दोष ईश्वर दोनों ही मानते हैं किंतु वेदांत मत में भिन्न हुआ। तद अभिप्रेत्य श्रौतस्य ईश्वरस्य असामंजस्यम आह, इसको बुद्धि में रख करके कहते हैं तद अभिप्रेत्य अश्रौतस्य, वो लोग का जो ईश्वर सिद्ध करते हैं अश्रौत, तो अश्रौत में असामंजस्य होगा, अश्रौत ईश्वर में तो दोष की प्रसक्ति हो जाएगी, क्योंकि दृष्ट विपरीत बात आप कहते हैं सिद्धांती कहेगा। भाष्य में किंग पुनर असामंजस्यम उपूछा, सिद्धांति उत्तर देता है भाष्य में हीन मध्यम उत्तम भावे न ही प्राणी भेदान विदधत ईश्वरस्य राग द्वेषादि दोष प्रसक्तेर अस्मदादिवत अनिश्वरत्वं प्रसज्येत। हीन मध्यम उत्तम, हीन पातालादि लोक में नरक इत्यादि में, मध्यम मनुष्यादि लोक में, उत्तम स्वर्गादि लोक में प्राणी भेदान विदधत, प्राणी नाना प्रकार की प्राणियों को सृष्टि करता है और भेद अर्थात सुख दुखादि भेद भी होता है, भोग्य भेद होता है, तो ये जो सुख दुखादि भोग्य भेद को ये सृष्टि करने वाले विदधत विपूर्वधा करोति अर्थ है अर्थात कुर्वतः करता हुआ ईश्वरस्य, ये अन्य अन्य लोक में भिन्न भिन्न भोग तारतम्य से ये प्राणियों को सृष्टि करने वाला ईश्वर का राग द्वेषादि दोष प्रसक्ते है, उसमें राग द्वेष इत्यादि आएगा, अस्मदादिवत अनिश्वरत्वं प्रसज्येत, वो ईश्वर भी हम लोग जैसा अनिश्वर हो जाएगा, राग द्वेषादि मान जो होगा वो ईश्वर नहीं होगा, ये सिद्धांति कह दिया। अर्थात जो असामंजस्यम यही अर्थात दोषग्रस्त हो जाएगा, राग द्वेष आदि दोषग्रस्त हो जाएगा। टीका में यदि कर्तुर उपादानत्वम अदृष्टत्वात् न कल्प्यते, वो लोग कहेंगे कुलाल को दृष्टांत दे करके जो करता है वो उपादान नहीं बनता है, कर्तुर उपादानत्वम अदृष्टत्वात् न कल्प्यते नहीं होगा, तरी सिद्धांति कहता है कि निर्दोषत्वस्य अपि अदृष्टत्वात्, ईश्वर में कर्ता में जो आप दृष्टांत का जो करता है कुलाल उसमें निर्दोषत्व भी नहीं दिखा गया, नहीं दिखा जाने से अदृष्टत्वादि निर्दोषत्वस्यापि अदृष्टत्वात् अदृष्टत्वात्, तो कुलाल में निर्दोषत्व भी अदृष्ट है, तो होने से अभी कुलाल निर्दोषत्व नहीं है, निर्दोषत्व नहीं होने से कुलाल दोषवान है और नाना प्रकार की घट शराब ये सब नाना प्रकार की विषम सृष्टि करता है, तो सिद्धांत कहता है कि निर्दोषत्वस्यापि अदृष्टत्वात् यो विषमकारी स दोषवान इति व्याप्ति दृष्टेश्च, जो विषमकारी है वो दोष वाला होगा, इस प्रकार की व्याप्ति दिखने से जगत कर्ता दोषवान स्यात्। तो क्यों कहते हैं कि हम व्याप्ति बताते हैं, जो विषमकारी है वो दोषवान होगा, जगत में विषम दिखता है तो जगत का जो सृष्टा होगा वो भी दोषवान हो जाएगा, सिद्धांति कहता है यही असामंजस्यम है। धर्मी धर्मी ईश्वर, ईश्वर में निर्दोषत्व ये धर्म का सिद्ध करते हैं, इसलिए ईश्वर हो गया धर्मी। धर्मी ग्राहक मान सिद्धांति मत में श्रुति, श्रुति स्वतः प्रमाण है, तो इसके द्वारा जब ये निर्दोष स्वतः प्रमाण श्रुति के द्वारा जो सिद्ध हो जाएगा उसके द्वारा बाध होगा कि आप अगर ईश्वर में राग दोष आदि आपादन करना, धर्मी ग्राहक माने न बाधात, क्या बाध हो जाएगा? राग द्वेषादि दोष आपादन, इसलिए न राग द्वेषादि दोष आपादन से अवकाश सिद्धांति कहता है। श्रुति के द्वारा जो निर्दोष ईश्वर सिद्ध होता है आप उसमें राग द्वेष आदि का आपादन नहीं कर सकते हैं। क्यों? कहते हैं श्रुति से बाध होगा। धर्मी ग्राह को मान हो गया श्रुति, श्रुति के द्वारा बाध होगा। श्रुति कहती है कि निर्दोष है, कहते वो लोग भी कहेंगे हमारा भी धर्मी ग्राह को मानो। सिद्धांत कहते हैं कि आपका मान क्या है, प्रमाण क्या है पूर्व पक्षियों का? अनुमान। तो अनुमान से आप विपरीत कैसे कल्पना करेंगे? कुलाल तो द्वेषाधिमान है, तो इसलिए दोनों मत में भेद हुआ। ग्राहक अच्छा अच्छा धर्मिण ग्राहकम यद मानम, मानम प्रमाण। धर्मी हो गया ईश्वर, ईश्वर को अभी कौन प्रमाण ग्रहण करवा रहा है? किस प्रमाण से उनको ईश्वर का ज्ञान हो रहा है? वेदांती कह रहा है तो श्रुति हो गया। धर्मी का ग्राहक जो प्रमाण उसको कहते हैं धर्मी ग्राहक मानम। अच्छा तो अभी सिद्धांत कह दिया कि यो विषमकारी सदोषवान, ये व्याप्ति कह दिया। अभी पूर्व पक्ष कहेगा कि आप ये जो दिखा दिए यो विषमकारी सदोषवान, तो जैसे कुलाल कह देगा। तो अभी पूर्व पक्ष कहेगा कि हमारा जो ईश्वर है हम उसको अनुमान से सिद्ध करते हैं और निर्दोष बोल करके सिद्ध करते हैं। हमारा अनुमान से जब धर्मी का ग्रहण हुआ निर्दोष बोल करके, आप उसमें दोष आपादन कैसे करेंगे? सिद्धांत जैसे कह दिया कि श्रुति के द्वारा हुआ तो आप उसमें दोष आपादन नहीं कर सकते। अभी पूर्व पक्षी कहता है नच सिद्धांत कहेगा, पूर्व पक्षी कहता है कि अत्र धर्मी ग्राहक अनुमान न बाध। पूर्व पक्षी कहेगा हमारा धर्मी ग्राहक प्रमाण हो गया अनुमान, उसके द्वारा आप जो दोष का प्रसक्ति करवा देते हैं उसका बाद हो जाएगा। सिद्धांत कहता है कि नच, क्यों? कार्य तो आप क्षित्यंकुरादिकम कर्तृजन्यम कार्यत्वात्, कार्यत्व को लिंग बना करके आप कर्ता को सिद्ध करते हैं। तो सिद्धांत कहते हैं कि कार्यत्व लिंगस्य कर्तृ मात्र साधकत्व न, कार्यत्व लिंगस्य अनुमानस्य बहुव्री है, कार्यत्व लिंगम यस्य अनुमानस्य, कार्यत्व लिंगस्य अनुमानस्य कर्तृ मात्र साधकत्व न, वो सिद्ध कराएगा कि कोई कर्ता है, किंतु निर्दोष कर्ता कैसे सिद्ध कराएगा? सिद्धांत कहता है कि निर्दोषत्वाद उदासीनत्वात्, इसलिए आप कहेंगे कि हम अनुमान से ईश्वर को सिद्ध कर देते हैं, लिंग देते हैं, हेतु देते हैं कार्यत्व को। सिद्धांत कहता है ईश्वर का सिद्धि हो जाएगा किंतु निर्दोष होगा, ये कैसे सिद्ध होगा? निर्दोषत्वाद उदासीनत्वात, ये अनुमान ईश्वर में निर्दोषत्व का प्रमाण नहीं कर पाएगा, ईश्वर को सिद्ध कर सकता है। अभी पूर्व पक्ष कहेगा कि देखिए हमारा अनुमान है कि क्षित्यंकुरादिकम कर्तृजन्यम कार्यत्वात् ऐसे हो गया, तो इस अनुमान में घटावत अच्छा हाँ यहाँ इस अनुमान में अभी पूर्व पक्ष कहता है कि उत्कर्ष समा जाति ये दोष, अर्थात आगे पूर्व पक्ष दिखा रहा है उत्कर्ष समा जाति। जाति कहते हैं कि ये एक निग्रह स्थान है जाति उत्तरम, उत्कर्ष समा जाति होता है कि दृष्टांत में हम हेतु और साध्य को दिखाते हैं, आगे पक्ष में जाकर के हेतु को सिद्ध करके वहां साध्य को सिद्ध कर देते हैं। तो जैसे कह जाएगा कि शब्दो अनित्यम कृतकत्वात् घटवत्, अभी घट में कृतकत्व रहेगा और अनित्यत्व रहेगा, तो रहने से शब्द में कृतकत्व रहा और अनित्यत्व रह जाएगा। अभी घट में कृतकत्व तो है, घट में सावयवत्व है, तो अभी दृष्टांत में और भी कुछ धर्म है। जैसे हम कहेंगे यत्र कृतकत्वम तत्र अनित्यत्वम, कहाँ? घट में। ऐसा कह देंगे यत्र कृतकत्वम तत्र सावयवत्वम, कह देंगे, कहाँ कहता घट में देखिए, वही दृष्टांत में दिखा देंगे। तो अभी ये जो कृतकत्व ये पक्ष में रहेगा शब्द में, तो रहने से कहेंगे वहां सावयवत्व भी रहेगा। इस प्रकार के जहां सिद्ध करने चलते हैं इसको कहा जाता है ये एक दोष है, इस प्रकार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कहते हैं जैसे कृतकत्व का व्यापक हो गया अनित्यत्व, ऐसे कृतकत्व का व्यापक नहीं है सावयवत्व। क्यों नहीं होगा कृतकत्व का व्यापक? कहते कृतकत्व ये रूप में रहेगा, घट रूप में कृतकत्व रहेगा, रहेगा वहां सावयवत्व रहेगा क्या? इसलिए आप अभी पक्ष में लेकर के वो धर्म को सिद्ध करना चाहते हैं जो कि हेतु का व्यापक नहीं है। जो हेतु का व्यापक होता है वो पक्ष में हेतु रहने से वो भी सिद्ध हो जाता है। तो ये अव्यापक धर्म को भी पक्ष में प्रमाण करवाना इस प्रकार कोई कर रहा है तो दूसरे कह देगा ये उत्कर्ष समाज जाति आप निग्रह स्थान में आ गए, आप वो धर्म को प्रमाण करना चाहते हैं जो कि व्यापक नहीं है। तो वो जो इस प्रकार की प्रमाण देने लगेगा वो निग्रह स्थान में आ जाएगा, उसको कहते हैं उत्कर्ष समाज जाति। जाति एक निग्रह स्थान है, वो आगे पूरा दे रहे हैं। जाति एक निग्रह स्थान है, उसका ये भेद विशेष है उत्कर्ष समाज। एक पंक्ति नीचे देखिए, यथा शब्दो, पंक्ति है ना, यथा शब्दो यदि कृतकत्वेन हेतुना घटवत अनित्यः स्यात्। अनुमान थोड़ा आगे पीछे कर दिए, शब्दो कृतकत्वेन हेतुना घटवत अनित्य, अनुमान वाक्य आ जाएगा शब्दो अनित्यः कृतकत्वात् घटवत हो गया। तरी तेनैव हेतुना, उसी हेतु से अथा कृतकत्वात् सावयव अपी स्यात्, क्योंकि घट में है कृतकत्व है सावयव है। कहते हैं उसी हेतु से हम शब्द में सावयवत्व का भी सिद्ध करेंगे, क्योंकि घट में है तो कृतकत्व है सावयवत्व है तो शब्द में भी आ जाएगा। तो यहाँ कहते हैं कि ये नहीं हो पाएगा। क्यों? नहीं अनित्यत्वस्य व्यापकम सावयवत्वम, अनित्यत्व का व्यापक सावयवत्व नहीं है। क्यों नहीं है? कहते हैं कि गंधादु व्यभिचारा, कोई भी गुण में अनित्यत्व तो मिल सकता है किंतु सावयवत्व तो कभी नहीं मिलेगा। इस प्रकार की जहाँ हेतु का अव्यापक धर्म को पक्ष में सिद्ध करना चाहते हैं उसको कहा जाता है कि उत्कर्ष समा जाति। अभी सिद्धांत क्या किया, पूर्व पक्ष कहता है कि ये जगत कर्तृजन्य है, क्यों? कार्यत्व। सिद्धांत अभी कहता है कि ये जगत, अभी जगत कर्तृजन्य होने से जगत में कर्तृजन्य तो आ गया। क्यों? कहते हैं कार्यत्व आने से जैसा घट, घट में कार्यत्व है कर्तृजन्य तो आ गया। सिद्धांत कहता है कि जहां ये कार्यत्व आया वहां कर्तृजन्यत्व, जहां विषम कार्यत्व आएगा वहां दोषवान कर्तृजन्यत्व होगा। सिद्धांत कहता है अभी पक्ष में जगत में विषम कार्यत्व है, वो कहता है कि विषम कार्यत्व का व्यापक है कि कर्तृजन्यत्व, कर्ता ईश्वर हो जाएगा सिद्ध। सिद्धांत कहता है कि जहां विषम कार्यत्व रहेगा वहां दोषवत कर्तृजन्यत्व होगा, अर्थात ईश्वर में दोष सिद्ध हो जाएगा। पूर्व पक्ष कहता है कि आप जिसको साध्य करना चाहते हैं पक्ष में वो हेतु का व्यापक नहीं है, आप घट में उसको दिखा करके सिद्ध करना चाहते हैं वो व्यापक नहीं है। व्यापक नहीं है तो आपका ये जो अनुमान करते हैं वो उत्कर्ष समा जाति हो जाएगा। सिद्धांत कहता है ऐसा नहीं है, हम जिसको सिद्ध करना चाहते हैं कि दोषवत कर्तृजन्यत्वम ये व्यापक है, जहां भी विषम कार्यत्व दिखेगा वहां दोषवत कर्तृजन्यत्व रहेगा, इसलिए उत्कर्ष समा जाति ये नहीं है। जगत विषम समान नहीं है ना। टीका में ऊपर पंक्ति में नच उत्कर्ष समा जाति ही, पूर्व पक्ष कहेगा उत्कर्ष समा जाति दोष होगा आपका ऊपर में। सिद्धांत कहते हैं नच, क्यों? व्यापक धर्म आपादना, हम जो कहते हैं कि ये विषम ये दोषवत कर्तृजन्य तुम ये व्यापक धर्म है। क्यों? दोष व्यापक हो गया दोषवत कर्तृजन्यत्वम, व्याप्य हो जाएगा विषम कार्यत्वम। सिद्धांत कहते हैं कि अगर व्यापक नहीं रहेगा तो व्याप्य भी नहीं रहेगा। दोष अभावे तद व्याप्य विषम कर्तृत्व अयोगाच, अगर व्यापक दोष नहीं रहेगा तो व्याप्य विषम कर्तृत्व तो ये भी नहीं रहेगा। दृष्टान्तस्थ दृष्टान्तस्थ अव्यापक धर्माणाम पक्षे आपादनम ही उत्कर्ष समाज जाति। दृष्टान्त में वो धर्म है किंतु अव्यापक धर्म है, जैसे सावयव तो ये घट में है किंतु कृतकत्व का ये अव्यापक धर्म है, उसको पक्ष में आपादन अगर करेंगे तो उसको उत्कर्ष समाज जाति निग्रह स्थान कहा जाएगा। सिद्धांत कहता है कि हम जो कहते हैं कि विषम कर्तृत्व तो होने से दोष रहेगा कर्ता में, ये कोई अव्यापक धर्म नहीं है, तो व्यापक धर्म है। दृष्टान्तस्थ अव्यापक धर्माणाम पक्ष आपादनम ही उत्कर्ष समाज जाति ही। यथा शब्दो यदि कृतकत्वेन हेतुना घटवद अनित्यं अनित्यस्यात् तरि तेनैव हेतुना, वही कृतकत्व हेतु से सावयवोपि स्यात्, इस प्रकार की। किंतु ये नहीं होगा, नहीं अनित्यत्वस्य व्यापकं सावयवत्वं गंधादु व्यभिचारात् इति भाव। तो इसलिए सिद्धांत कहा कि ईश्वर में ये वैषम्य धर्म आएगा, दोषजन्यत्व मतलब दोष विशिष्टत्व ईश्वर में आएगा। पूर्व पक्ष कहता है कि ईश्वर में दोष विशिष्ट तो नहीं आएगा, ये तो प्राणी का कर्म के आधार पर कर रहा है, तो इसलिए उसमें दोष विशिष्ट तो कैसे आएगा। ननु प्राणी कर्म प्रेरित ईश्वर विषम फलान प्राणी न करोति न स्वेच्छया इति संकते। प्राणी कर्म से प्रेरित हुआ ईश्वर हो करके विषम फलों को प्राणी न षष्ठी प्राणियों का करोति करता है, न स्वेच्छया अपना इच्छा से करेगा तो उसमें दोष होगा, तो प्राणियों का कर्म से प्रेरित तो हुआ। सिद्धांत कहता है भाष्य में, पहले पूर्व पक्ष कहता है प्राणी कर्मापेक्षितत्वाद अदोष इति चेत, प्राणियों का कर्म से अपेक्षित तो होकर के विषम सृष्टि करता है इसलिए ईश्वर में दोष नहीं आएगा इति चेत। सिद्धांत कहता है न, क्यों न। टीका में कहते हैं जड़स्य कर्मणः प्रेरकत्व अयोगात मैवम, कर्म प्रेरक होगा और ईश्वर को प्रेरित करेगा ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि कर्म जड़ है। सिद्धांत अभी वो बात खंडन कर रहा है जो स्वयं भी मानता है। सिद्धांत भी कहता है कि तो ईश्वर प्राणी कर्म को अपेक्षा करके बनाता है, किंतु सिद्धांत कहेगा कि हम श्रुति के आधार पर कहते हैं। तो अगर वो भी कहेगा, वो भी अनुमान से चलता है, अगर वो कहेगा हम श्रुति के आधार पर चलते हैं, तब सिद्धांत कहेगा आप अगर श्रुति के आधार पर मानते हैं तब श्रुति का सब बात को मानना पड़ेगा, तो ईश्वर उपादान कारण भी है इस अंश को भी मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि अर्धजरतीय न्याय आप लगा पाएंगे। अच्छा, जड़स्य कर्मणः प्रेरकत्व अयोगात मैवम इति आह भाष्य में न कर्म। अच्छा न, आगे टीका में न च ईश्वर प्रेरितम कर्म ईश्वरस्य प्रेरकम इति वाच्यम। सिद्धांत कहते हैं कि जड़ कर्म प्रेरक नहीं हो पाएगा, ठीक है। अभी कहते हैं कि ईश्वर तो चेतन है, ईश्वर से प्रेरित होकर के कर्म और वो ईश्वर को प्रेरित करेगा। अभी केवल कर्म अगर ईश्वर को प्रेरित करेगा तो केवल कर्म जड़ है, किंतु अभी ईश्वर कर्म को प्रेरित कर देगा वो, और वो कर्म फिर ईश्वर को प्रेरित करेगा, तो इसलिए कर्म जड़ होने पर भी ईश्वर का प्रेरक बन जाएगा। ईश्वर प्रेरित कर्म ये प्राणी का होगा इस ना, कर्म जो कर दिया अभी जो अदृष्ट उसका है, कर्म कर दिया पूर्व जन्म में अभी अदृष्ट बन करके है, किंतु अदृष्ट जड़ है, वो स्वयं ईश्वर को प्रेरित नहीं कर पाएगा। अभी पूर्व पक्ष कहते हैं ईश्वर वो जड़ अदृष्ट को प्रेरित कर देगा, करने से वो अदृष्ट ईश्वर को प्रेरित कर देगा, अर्थात अब कहते हैं आप दीवार में पत्थर मार देंगे वो पत्थर आके आपको टकराएगा, इस प्रकार के कुछ कहने का न च ईश्वर प्रेरितम कर्म ईश्वर से प्रेरकम, क्योंकि केवल जड़ कर्म तो प्रेरक नहीं हो पाएगा। इति नच वाच्यम, सिद्धांत कहता है इति नच वाच्यम भाष्य में कर्म ईश्वरयोर प्रवर्त्य प्रवर्तयित्रित्वे इतर इतर आश्रय दोष प्रसंगात। अभी ईश्वर कर्म को प्रेरणा दिया और कर्म ईश्वर को प्रेरणा दिया, अभी कौन पहले करेगा, तो ये तो अनन्याश्रय दोष हो जाएगा। टीका में अभी पूर्व पक्ष कहे अनन्याश्रय दोष नहीं होगा, ये संतान प्रवाह रूप से अनादिकाल से चल रहा है, तो सिद्धांत पूर्व पक्ष कहता है कि अतीत कर्मणा प्रेरित ईश्वर वर्तमानम कर्म तत्फलाय प्रेरयति। अतीत कर्म से प्रेरित हो गया ईश्वर, वो ईश्वर वर्तमान कर्म को प्रेरण करके फल दे देगा। यह कर्म से सर्वदा अदृष्ट लेंगे, अदृष्ट को अदृष्ट से फल देगा। तत्फलाय प्रेरयति इति अनादित्वात् प्रेरिय प्रेरक भाव, प्रेरिय प्रेरक भाव से न अनुपपत्ति, कोई अन्यश्रय नहीं होगा, अनादि है। इति संकते भाष्य में पूर्व पक्ष कह रहा कि न न अर्थात इतरेतराश्रय दोष प्रसंगात, सिद्धांत कह दिया पूर्व पक्ष कहते हैं न अन्यश्रय दोष नहीं होगा, क्यों अनादित्वात्, जहाँ अनादि होता है अन्यश्रय दोष नहीं माना जाता है। अनादित्वात् इति चेत सिद्धांति कहता है कि न वर्तमान कालवत अतीतेषु अपि कालेषु इतरेतराश्रय दोष अविशेषात अंध परंपरा न्याय आपत्ते है। अभी आप कहते हैं कि अतीत कर्म ईश्वर के द्वारा प्रेरित होगा, तो वो कर्म कैसे प्रेरणा देगा, कहेंगे उससे पूर्व जन्म में ईश्वर प्रेरित किया होगा। तो सिद्धांति कहते हैं अनुन्याय श्रय दोष दे सर्वदा रहेगा। वर्तमान कालवत अतीतेषु अपि कालेषु, अतीत काल में भी इतरेतराश्रय दोष अविशेषात, ये अंध परंपरा न्याय। टीका में इसको स्पष्ट करते हैं, अतीत कर्मणो अपि जड़त्वात्। पूर्व पक्ष कहा अतीत कर्म से ईश्वर प्रेरित होगा, तो अतीत कर्म भी जड़ होने से वो ईश्वर का प्रेरक नहीं बनेगा, न ईश्वर प्रेरकता। नच तदपि ईश्वरेण प्रेरितम, तद ईश्वरम प्रेरयति, तद वो कर्म ईश्वर के द्वारा प्रेरित होकर के ईश्वर को प्रेरणा देगा, ये भी नहीं होगा, अनुन्याश्रय होगा। तत्वपि अतीत कर्म प्रेरित ईश्वर प्रेरित तदेव ईश्वरम वर्तमान कर्मणि फलदानाय प्रेरयति इति चेत तत्वपि, तत्वपि अतीत कर्म अर्थात वो जो पूर्व कर्म था उसका जो पूर्व कर्म है, तत्वपि अतीत कर्म तेन प्रेरित ईश्वर, और उस ईश्वरेण प्रेरित तद, तद अर्थात वो कर्म एव ईश्वरम वर्तमान कर्मणि फलदानाय प्रेरयति। पूर्व कर्म से ईश्वर प्रेरित हुआ, उससे वो ईश्वर वर्तमान कर्म को प्रेरणा दिया, ये वर्तमान कर्म ईश्वर को प्रेरणा करके फिर फल देगा, तो अर्थात आगे खाली श्रृंखला चलाने का। सिद्धांति कहता है कि न मानहीनाया मूलक्षया वहाया अवहाया अनवस्थान अनवस्थाया प्रसंगत, मानहीना है मूल क्षय आवहा अनवस्था, आवह वायु, आवह प्रवह संवह उद्वह ये सब वायु का नाम है, तो मूल क्षय आवह, आवह वायु, मूल क्षय वायु कौन कहते अनवस्था, मानहीना अनवस्था प्रसंगत। सिद्धांत कहता है कि अतः कर्म निरपेक्ष एव ईश्वरो विषम सृष्टा इति असामंजस्यम दुर्वारम, इसलिए कर्म को अपेक्षा करके ईश्वर सृष्टि नहीं कर पाएगा, क्योंकि कर्म प्रेरक नहीं बनेगा, और कर्म अनपेक्ष होकर के ईश्वर अभी सृष्टा मानना पड़ेगा, तो विषम सृष्टा कर्म को अपेक्षा नहीं करके ईश्वर सृष्टि करता है और विषम सृष्टा हो जाएगा, तो असामंजस्यम दुर्वारम। यत्तु फलदाने ईश्वरस्य कर्म निमित्त मात्रम न प्रेरकमिति न उक्त दोष इति, अभी पूर्व पक्ष दूसरा बात कहता है, यत्तु ईश्वरस्य फलदाने, ईश्वर फल देने में कर्म निमित्त मात्रम न प्रेरकम, निमित्त है प्रेरक नहीं है, प्रेरक और निमित्त को थोड़ा अलग कर लिया, निमित्त अर्थात जैसे ये कुछ किया है और दूसरा कहता है कि वो किया है ना उसको दे दो, इस प्रकार की जो प्रेरक बनेगा वो चेतन होना चाहिए, कर्म प्रेरक नहीं हो पाएगा, किंतु निमित्त है वो इतना मिट्टी खोदा है ये निमित्त हो जाएगा उसको देने के लिए, कोई प्रेरणा देने का आवश्यक नहीं है। तो अभी कहते हैं कि कर्म निमित्त हो गया प्रेरक नहीं होगा, क्योंकि प्रेरक सर्वदा चेतन धर्म होना चाहिए। न प्रेरकम इति न उक्त दोष, अभी कर्म प्रेरक नहीं होगा तो दोष नहीं है, निमित्त मात्र है। सिद्धांत कहते हैं कि तन्न विषम कर्म कारयितुर ईश्वरस्य दोषवत्व अनुपायत, अभी कर्म निमित्त हुआ अभी ये कर्म विषम हुआ, इसके लिए विषम फल मिला। ये कर्म जो निमित्त बना, ये कर्म वो जीव किया क्यों? कौन उसको प्रेरणा दिया वो कर्म करने के लिए? ईश्वर दिया। तो कहते हैं विषम कर्म कारयितुर ईश्वरस्य, वो जीव जो कर्म किया वो तो ईश्वर का प्रेरणा से किया, तभी वो ईश्वर में दोषवत्व आ जाएगा। पूर्व कर्म अपेक्षया कारयितृत्वे, अभी कहेंगे पूर्व कर्म उसका जैसा था ईश्वर उसको उसी प्रकार करवाया। तो यंत्रारूढ़ानि मायया ब्राह्मयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, तो इनको जैसे उनका संस्कार है उसी अनुसार करवाता है। पूर्व कर्म अपेक्षया कारयितृत्वे च, सिद्धांत कहता है कि उक्त अप्रामाणिक अनवस्थाना, तो वही अनवस्था होगा। फिर पूर्व कर्म से ईश्वर कारयिता हुआ, अभी ये नूतन कर्म हुआ उससे फिर ईश्वर द्वारा कारयिता होगा, ये तो वही अनवस्था हुआ। अस्माकम तो सिद्धांत कहता है कि हमारा मत में दोष नहीं होगा। एस ही साधु साधु कर्म कारयति यम उन्निनिशति, इस प्रकार के मंत्र है। एस ही एव, एस परमात्मा ही एव साधु कर्म कारयति, करवाता है किसको? कहते हैं यम उन्निनिशति, ऊर्ध्वम उन्निनिशति, ऊपर उठाना चाहते हैं उसके द्वारा सत्कर्म कराएगा। और एस ही एव असाधु कर्म कारयति यम अध अधो निनिशति, जिसको नीचे लेना चाहेगा उसके द्वारा असाधु कर्म करवाएगा। तो ये श्रुति स्वयं कहती है, और निरवध्यम निष्कलम निर्गुणम शांतम निरवध्यम निरंजनम, ऐसे ये निष्कलम निष्क्रियम शांतम निरवध्यम निरंजनम, ये स्वता स्वतर है अथवा मुंडक है, ये कहीं का है। ये निष्कलम निष्क्रियम शांतम निरवध्यम निरंजनम, ये इसका है मुंडक का है। इति च श्रुति मूलम, ये श्रुति के आधार पर पूर्व कर्म अपेक्षा कल्पनम इति वैषम्यम। श्रुति भी कहता है कि पूर्व कर्म को अपेक्षा करके बनाता है, सिद्धांत कहता है कि श्रुति के आधार पर हम कहते हैं, और श्रुति कहता है कि उपादान कारण वो भी हम मानते हैं। इति कल्पनम इति वैषम्यम, पूर्व कर्म को अपेक्षा करता है किंतु विषम है उसमें, पूर्व पक्ष का मत में और सिद्धांत का मत में। किंच परमत अनुसारेण अपि ईश्वरस्य रागादिमत्वं प्राप्नोति, दूसरे का मत के अनुसार ईश्वर में रागादिमत्व भी आएगा। और दूसरे का अर्थात ये वैशेषिक शैव इत्यादि का मत में भाष्य में, अपि च वैशेषिक वालों का धर्म है न्याय का, प्रवर्तना लक्षणा दोषा इति न्यायवित समय, न्यायिकों का ये मत है, जो प्रवर्तना देगा वो दोषग्रस्त होगा, दोष बन ही प्रवर्तना देता है। कहते हैं प्रवर्तना लक्षणा दोषा, वो लोग कहते हैं नहीं कश्चित अदोष प्रयुक्त स्वार्थे परार्थे वा प्रवर्तमानो दृश्यते, अदोष जो है वो स्वार्थ में परार्थ में प्रवर्तमान प्रवृत्ति करवाएगा प्रवर्तना देगा ये नहीं होगा। स्वार्थ प्रयुक्त एव च सर्वो जन परार्थे अपि प्रवर्तते, परार्थ में भी जो प्रवृत्त होता है वो भी स्वार्थ के लिए होता है, कैसा वो टीका में कहेंगे। इति एवं अपि असामंजस्यम, सिद्धांत कहता है कि न्याय सूत्र के अनुसार भी ईश्वर में दोष आ जाएगा प्रवृत्त करवाने पर भी। स्वार्थवत्वात् ईश्वरस्य अनिश्वरत्व प्रसंगात्, स्वार्थ के लिए अगर प्रवृत्त होगा और प्रवर्तन करवाएगा तो ईश्वर में भी अनिश्वरत्व आ जाएगा। टीका में प्रवर्तकत्व लिंगात दोषा इति तार्किकाणाम स्थिति, प्रवर्तकत्व लिंग जहाँ दिखेगा वहाँ दोष होगा, तथा च ईश्वर स्वार्थे रागादिमान प्रवर्तकत्वात् सम्मतवत्, कोई भी लोक में पिता इत्यादिवत जो भी प्रवर्तक होगा वो स्वार्थ में रागादिमान अर्थात अपना प्रयोजन में राग आसक्ति रहेगा। पूर्व पक्ष कहेगा न च कारुणिक व्यभिचार, कारुणिक में प्रवर्तकत्व तो रहेगा किंतु स्वार्थ में राग नहीं रहेगा तो व्यभिचार हो जाएगा। सिद्धांत कहते हैं कि कारुणिक को किसको कहते हैं, पर दुख प्रयुक्त स्व दुख निवृत्ति अर्थत्व, दूसरों का दुख होने से अपने को कष्ट होता है और अपना कष्ट दूर करने के लिए दूसरों को सन्मार्ग चलाता है, तो होने से तस्थ अर्थात सिद्धांत ये सिद्ध करता जाता है वास्तविक किसी प्रकार की प्रवृत्ति अगर है तो वो अविद्या है, उसका मूल है वो तो है। तो ज्ञानी कहेगा कि ये प्रवृत्ति भी हमें नहीं है इसलिए अविद्या भी हमें नहीं है, तो जहाँ प्रवृत्ति है वहाँ अविद्या है, ये माया का कार्य और ज्ञान का कार्य। उदासीन प्रवर्तक इति च व्याहतम इति योगान प्रत्याह। आप उदासीन भी कहेंगे और प्रवर्तक भी कहेंगे, ये तो विरुद्ध बात है। योग सूत्र वाले ये जैसे कहते हैं टीका में भाष्य में, पुरुष विशेषत्व अभ्युपगमाच ईश्वरस्य। वो लोग कहते हैं क्लेश कर्म विपाकाशय अपरामृष्ट, विपाकाशयेर अपरामृष्ट, पुरुष विशेष ईश्वर, तो ईश्वर भी पुरुष है और पुरुष का क्या स्वभाव है, पुष्कर पलाशवद निर्लेप, तो ईश्वर भी पुरुष होने से भी वो तो निर्लेप होगा ना, तो उसे दोष नहीं रहेगा, दोष नहीं रहेगा तो प्रवर्तक कैसे बनेगा, तो इसलिए सांख्य योग मत में भी बनेगा नहीं। सांख्य वाला तो मानते नहीं, सांख्य अर्थात यहाँ शेषर सांख्य कहा था ना, ईश्वर को मानने वाला सांख्य। पुरुष विशेषत्व तो अभ्युपगमाच ईश्वरस्य और पुरुषस्य च औदासीन्य अभ्युपगमात, इसलिए असामंजस्यम। ईश्वर में भी औदासीन्य रहेगा, प्रवर्तकत्व नहीं रहेगा, प्रवर्तकत्व मानेंगे तो ईश्वर उदासीन नहीं होगा, तो ये दोष भी आएगा। अच्छा अच्छी अंत, आगे दो दिन अवकाश रहेगा। ओम पूर्णस्य पूर्णस्य।